NL. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een auto op de N9 bij de Noord-Hollandse plaats Schagen is een man om het leven gekomen. De man kwam volgens de politie vermoedelijk met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht en werd aangereden door een tegemoetkomende vrachtwagen. Het slachtoffer, dat alleen in de auto zat, overleed ter plekke. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Het onderzoek in Frankrijk naar de rellen rond de wedstrijd tussen Engeland en Rusland richt zich op een harde kern van de Russische supporters. Onder de Russische fans was een groep van 150 vechtersbazen. Ze waren zeer goed getraind in razendsnelle en zeer gewelddadige acties. Zowel voor als na de wedstrijd kwam het tot ongeregeldheden in het stadion en de binnenstad van Marseille. De geplande bezuinigingen op verpleeghuizen en gehandicaptenzorg van 500 miljoen euro gaan niet door. Dat maakte staatssecretaris Van Rijn bekend in het Haagse verpleeghuis Bos en Duin. Het kabinet wilde vanaf volgend jaar veel geld besparen door de langdurige zorg anders te organiseren, maar er kwam veel kritiek op. Zorgaanbieders verwachten ontslagen, langere wachtlijsten en gedwongen sluitingen van tehuizen. Het weer vanavond trekken buien via het oosten het land uit. Droog wordt het niet, want vanuit het zuidwesten volgt nieuwe regen. In de nacht trekt de regen noordoostwaarts en de temperatuur daalt naar zo'n 14 tot 13 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het net, zoals u gewend bent. Nieuws en actualiteiten van het vandaag. Terreur in Tel Aviv. Islamisering van Zweden deel 2. Israëlische groei ondanks BDS en meer. Maar vandaag wel heel veel meer. Met dus heel weinig ruimte voor muziek. Ik heb beide cd's van James Blok, maar deze Cela 2, Halleluja heet het nummer, is toch wel mijn favoriet. Terreuraanslag in Tel Aviv met doden en gewonden. Zoals gebruikelijk bij een terreuraanslag in Israël wordt door de wereldmedia onmiddellijk een verkeerde voorstelling van feiten weergegeven. Zo ook nadat terroristen woensdagavond een fatale schietpartij hielden in Tel Aviv. Sommige nieuwsmedia laten iedere verwijzing naar terreur achterwege, terwijl anderen schaamteloos misleidende koppen schrijven die wegleiden van Palestijnse terroristen. Twee Palestijnse schutters openden in een druk restaurant in Tel Aviv het vuur en doden 4 Israëliërs en verwonden 16 anderen, waarvan 3 van hen ernstig. Zoals was te verwachten is de internationale media terughoudend om de aanslag te klassificeren als een terroristische aanval, terwijl de aard van de schietpartij bijna onmiddellijk duidelijk werd door middel van video's, afbeeldingen, ooggetuigenverslagen en politieverklaringen. Ongetwijfeld was de allerberoerste verslaglegging van het Russische RT News dat met een dramatisch misleidende kop woensdagavond beweerde dat de dodelijke schietpartij die had plaatsgevonden in het centrum van Tel Aviv door 2 ultra-orthodoxe Joodse schutters was uitgevoerd. Deze bewering was waarschijnlijk afkomstig van een ooggetuige die zei dat de schutters waren gekleed in de kledij van ultra-orthodoxe Haredi-Joden. In feite droegen ze gewoon een nette kleding. Niet alleen waren de schutters niet verkleed als Haredi-Joden, maar elke andere nieuwsbron meldde dat deze ooggetuige duidelijk had gemeld dat de schutters terroristen waren die zich hadden verkleed als Haredi-Joden en dus zelf niet orthodoxe Joden waren. Meer gerenommeerde nieuwsbronnen bleven dichter bij de feiten, maar kozen ervoor om die zo dubbelzinnig mogelijk te presenteren. In CNN's koppen plaatste de nieuwszender het woord terroristen tussen aanhalingstekens en noemde de aanval het schietincident van Tel Aviv. De inhoud van het artikel miste iedere verwijzing naar terrorisme. Later corrigeerde CNN dit artikel door te schrijven: als gevolg van een fout tijdens het redigeren van een eerdere versie van het artikel rees er twijfel of de aanval in Tel Aviv het gevolg was van een terroristische aanslag. En dat was het ongetwijfeld en daarom is het artikel gecorrigeerd. De BBC negeerde het woord terrorisme volkomen en koos er zelfs voor helemaal geen link te leggen met een terroristische aanval. In de kop viel te lezen: schietpartij in Tel Aviv, +3 doden bij een aanval in een winkelcentrum. Ik heb via Twitter mijn schande hierover geuit aan de BBC. Mediawaakhond Honest Reporting pikte onmiddellijk deze trend op door het plaatsen van voorbeelden van misleidende mediarommel van over de hele wereld. Ze kozen 1 citaat uit het artikel van de BBC en daar staat het volgende: het is niet duidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. Er is echter sinds vorig jaar een stijging zichtbaar van Palestijnse aanvallen op Israëli's door een reeks van schietpartijen, steekpartijen en aanvallen met auto's. Zou er een mogelijk verband zijn tussen deze aanslag en de aanslagen die in de afgelopen maanden door Palestijnen zijn gepleegd? Vroeg Honest Reporting zich sarcastisch hardop af. Ook werd een artikel geciteerd van het Britse Sky News dat luidde: sinds oktober zijn er 31 Israëli's en 2 Amerikanen gedood bij aanvallen die naar verluid door Palestijnen werden uitgevoerd. Dat de Palestijnse identiteit van vrijwel alle daders onomstotelijk is aangetoond in vrijwel iedere terroristische aanslag in de afgelopen 8 maanden was kennelijk niet relevant voor Sky News. Honest Reporting vermeldde ook de poging van de Daily Telegraph om de nabijheid van het Israëlische ministerie van Defensie van de aanval te benadrukken en dat geeft een heel andere draai aan de gebeurtenis. Maar al te vaak wordt de locatie van een terroristische aanslag, hetzij in betwiste gebieden of op een militaire basis, gebruikt door de media om het Palestijnse geweld zelfs te rechtvaardigen. Ook wanneer de slachtoffers Israëlische burgers zijn, schreef Honest Reporting. Zij gaat verder met: laat het absoluut duidelijk zijn dat deze laatste terroristische aanslag gericht is tegen burgers en niet tegen veiligheidsfunctionarissen. Maar aan de andere kant nam Greta van Susteren van Fox News het na de schietpartij wel op voor Israël door het opnemen van een speciale videoboodschap op Facebook waarin ze de terreuraanslagen veroordeelde. De beelden die vanavond uit Israël zijn gekomen zijn verschrikkelijk, zei ze. Onschuldige Israëli's die in Tel Aviv net buiten waren op een mooie zomeravond toen terroristen het ondenkbare deden. En waarom? Het was het kwaad. Door het kwaad geleide mensen vol haat jegens Israëliërs. Zij herinnerde haar kijkers eraan dat Israël altijd de eerste is om humanitaire hulp en internationale steun te bieden aan andere landen in nood. En ze zei dat het tijd was voor die landen om wat terug te doen. Als Israël rouwt, hoop ik dat zij van vele landen zullen horen dat wij en zij achter Israël staan. Omdat ze altijd voor ons klaarstaan, besloot ze haar betoog. Vorige week zijn we begonnen met een artikel over de islamisering van Zweden. En dat was een behoorlijk artikel, maar ook met behoorlijk belangrijke informatie met betrekking tot ook de gebeurtenissen in Europa. Vandaag gaan we verder met deel 2 en laten daarin ook politici aan het woord die geïnterviewd worden door het Gatestone Institute. En daarbij toch wel een hele opmerkelijke kop, want er staat nu boven Zweedse politici dubbele punt. De islam en de democratie gaan zeker samen. En zo gaan we verder waar we vorige week zijn opgehouden. Het zou geen mysterie moeten zijn of de islam verenigbaar is met de democratie of niet. Het enige wat je hoeft te doen is te kijken naar de islamitische bronnen of bel een willekeurig imam en doe alsof je de indruk hebt dat de islam niet religie en politiek scheidt. Maar toch, toen Gatestone Institute Zweedse politici op elk niveau belde om te vragen of de islam en democratie samengaan, verzekerden ze dat ze geen problemen zagen in de mogelijkheden voor de islam als democratie. Of ze hingen op. De twee meest voorkomende antwoorden waren 1. De islam is zeker verenigbaar met de democratie. 2. Ik kan deze zaak nu niet met u bespreken. Deze vraag raakt alle partijen. Blijkbaar durft niemand de feiten onder ogen te zien. Tot nu toe zijn er door de geschiedenis heen zo'n 57 islamitische landen in de wereld. Deze zijn ondergebracht in de Organisatie van Islamitische Samenwerking, oftewel de OIC. Uit niets blijkt dat de islam verenigbaar is met democratie, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en de rechtszekerheid. Deze islamitische landen hebben geen verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties ondertekend. En dat is een document dat Zweedse politici lijken te koesteren. In plaats daarvan hebben deze landen zich verbonden met de verklaring van Cairo. En die bepaalt dat de sharia de enige basis is voor mensenrechten. Kortom, mensenrechten zijn prima, zolang ze maar niet in strijd zijn met de sharia. Als dat wel zo is, dan geldt de sharia. In de praktijk betekent dit dat er in de islamitische wereld vanuit westers perspectief geen mensenrechten zijn. Waarom blijven Zweedse politici er dan in geloven dat zij in staat zijn om de islam te democratiseren? Hebben zij iets wat de rest van de wereld niet heeft? Of is het alternatief zo angstaanjagend dat ze doen alsof? Tot 1985 was Zweden een homogeen land. Er bestond geen twijfel dat Zweden aan de Zweden behoorde. We waren trots op het land dat onze voorouders hadden gemaakt en de welvaartsstaat die ons was gegeven door de sociaaldemocraten. Vrouwen in sluiers en mannen in Midden-Oostenkledij liepen niet door de straten en de islam werd nog steeds beschouwd als uitheems. Het was zoals de analist Rie Berggren het onlangs stelde. Arabische nachten of, het kinderboek, Tam Sventon met zijn dienstknecht, de heer Omar en het vliegend tapijt. Olaf Palme leefde toen nog en Zweden zag zichzelf als een veilige en goed functionerende natie. Maar in 1985 publiceerde het Zweeds Historisch Museum de bloemlezing Islam, dubbele punt, religie, cultuur, maatschappij, waarin de diplomaat Sebastian Allander zijn bezorgdheid had geuit. Hij zei, islamitische immigratie naar Zweden kan ook leiden tot nieuwe conflicten binnen de Zweedse samenleving. De Zweedse opvatting is dat er vrijheid van godsdienst is in Zweden, maar die opvatting is gebouwd op een eigen visie van religie. Voor een moslim is een groot deel van de regels met betrekking tot de dagelijkse activiteiten gebaseerd op de islam. Aanvullend onderwijs voor jongens en meisjes, seksuele voorlichting, de visie op de positie van de vrouw, de eis dat het slachten van dieren moet worden uitgevoerd volgens bepaalde rituelen, de eis dat vrijdag een algemeen erkende vrije dag zou moeten zijn. Al deze dingen zijn mogelijke bronnen van conflict voor moslimimmigranten in de Zweedse samenleving en ze zijn allemaal uiteindelijk gebaseerd op religie. Helaas is deze bloemlezing in de vergetelheid geraakt. Maar tegelijk, terwijl de Zweden druk waren met het onderhoud van hun tuinen of het opnieuw schilderen van hun zomerhuizen, en zich veilig voelden in de overtuiging dat onze politici zeker niet tegen ons zouden liegen, was de islam overal aanwezig. De problemen die geschetst werden door Dag Sebastian Allander beïnvloeden ons nu allemaal. Maar nog steeds weigeren politici om de meest fundamentele vragen te beantwoorden. In gesprekken met politici ontdekte Gatestone ook een soort betovering. Islam is democratisch, omdat het wel democratisch moet zijn. Want wat zal er anders met Zweden gebeuren? Veel politici zijn blijkbaar als de dood om over de islam te praten. Ze schijnen alles in het werk te stellen om maar geen antwoord te hoeven geven. Ze beweren dat ze niet de juiste persoon zijn om mee te praten. Of ze hangen de telefoon op. Ze doen er alles aan om een discussie uit de weg te gaan. De reden is misschien wel dat het niet uitmaakt wat ze zeggen. Iedereen weet wat er met iemand gebeurt die de islam bekritiseert. Eerst krijg je het stempel dat je een islamofobe racist bent en krijg je, net als de vorige week genoemde kustaraar Lars Vilks, een fatwa van de dood op je leven. Niet één van de politici en ambtenaren was in staat om ook maar één land met een moslimmeerderheid te noemen die een fatsoenlijke democratie heeft, met rechtszekerheid en de vrijheid van meningsuiting. Niet één kon ook maar één gevaar benoemen als gevolg van de toenemende islamisering van Zweden. Typische antwoorden waren de volgende. Ja, de islam is zeker verenigbaar met de democratie. Dat is tenminste mijn interpretatie. Aldus Beatrice Ask, matig conservatieve en oud-minister van Justitie. Natuurlijk is het zo dat als je de Koran leest en de partijen en scholen in ogenschouw neemt die leidend zijn in de hele wereld, dan is de islam moeilijk te fuseren met de Zweedse versie van de democratie. Maar ik probeer te voorkomen om stelselmatig te praten over de islam als geheel. Veel mensen hebben de islam als hun persoonlijk geloof, aldus Paula Bieler van de Zweedse Democraten. De volgende. Ik heb daar niets op tegen. Mensen mogen van alles geloven en vinden in een democratie. Aldus Nooshi Dadgostar van de linkse partij. De volgende. De islam is als een religie verenigbaar met de democratie. Waarom niet? Ik denk niet dat er ook maar één religie is die niet verenigbaar zou zijn met de democratie. Zolang religie maar niet tegen elkaar wordt gebruikt, zijn het christendom, de islam en het jodendom elk vanuit hun eigen perspectief democratisch. Aldus Jamal Mouneimne van de Sociaaldemocraten. Mehmet Kaplan is een praktiserend moslim in een democratisch gekozen regering. Dus natuurlijk geloven hij en ik dat de islam verenigbaar is met de democratie. Hij is ook een antiracist, een feminist en hij komt op voor de rechten van de mens. Aldus Michaela Kotschak van de Groene Partij en persagent voor de recent afgetreden Mehmet Kaplan. Ik kan niet zeggen dat ik bang ben. Dit vraagt om een bredere discussie. Je kunt niet zomaar ja of nee antwoorden op die vraag. Nee, de vraag maakt me niet zenuwachtig, maar het vraagt kennis en een bredere discussie. En dat was Larry Söder van de ChristenDemocraten over diezelfde vraag. De ambtenaren die worden verondersteld de politiek meer inzicht te geven in de actuele politieke kwestie lijken niet over meer kennis te beschikken dan de politici zelf. Plaatsvervangend assistent Göran Ternbo, de expert van regering op het terrein van democratie en mensenrechten, werd ook gevraagd of de islam verenigbaar is met de democratie. Hij stamelde, dat is een controversieel onderwerp. Ik weet het niet. Je kunt dat niet categorisch op de een of andere manier beantwoorden. Waarom stelt u me deze vragen? Welke kant gaan we hiermee uit? De reactie van Gatestone. We willen gewoon weten wat het standpunt van de regering is ten aanzien van de islam. Bent u zich bewust van de islamitische agenda? Ternbo antwoordt. We hebben de vrijheid van religie in Zweden. Gatestone. Kun je stellen dat de islam in de Zweedse democratie past? Ternbo antwoordt. Ja. Wel als ze zich houden aan onze wetten. Gatestone, maar velen zeggen dat ze de sharia willen. Ternbo, ik heb dat nog nooit gehoord. Gatestone, kunt u één democratisch islamitisch land noemen? Ternbo, ik begrijp niet waar u naartoe wilt. Als u over de islam wilt spreken, adviseer ik u contact op te nemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar hebben ze islamexperts. Gatestone, maar de politici vullen het land momenteel met islam. Welke invloed heeft dat op de toekomst van Zweden? Ternbo, mijn werk draait om hele andere zaken, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Momenteel ben ik bezig met het Scandinavische Sami-verdrag. Gatestone, u werkt met mensenrechten. Hebben de islamitische landen de VN-verklaring van de rechten van de mens aanvaard? Turnbow, ja, ze hebben meerdere verklaringen aanvaard met inbegrip van de verklaring van Cairo. Gatestone, beschouwt de verklaring van Cairo mensenrechten op dezelfde manier als wij dat doen? Turnbow, ik wil deze discussie beëindigen, want het voelt als een verhoor. We hebben de vrijheid van religie in Zweden. Gatestone, is het mogelijk om de Zweedse democratie te gebruiken om de democratie af te schaffen? Turnbow, dit gaat me te ver. Ik heb nu een vergadering. Tot ziens. De Zweden zijn grotendeels seculier. Ze hebben nooit gevraagd om te worden overvallen door heftige religieuze regels. Echter, de grote immigratie van asielzoekers uit voornamelijk overwegend islamitische landen hebben alles wat de Zweden als vanzelfsprekend achten op zijn kop gezet. Zo ook het idee dat religieuze zaken van mensen privé zijn en dat je erop kunt vertrouwen wat andere mensen tegen je zeggen. Kun je vertrouwen wat moslimpolitici zeggen? In de Scandinavische cultuur is het vertellen van de waarheid een deugd. De Azir-clan van de goden in de Noorse mythologie vermelden 9 nobele deugden. Moed, liefde voor de waarheid, eerbaar leven, trouw, discipline, gastvrijheid, vertrouwen, toewijding en uithoudingsvermogen. In de islam lijkt echter de liefde voor de waarheid niet op een voortreffelijke deugd. In sommige gevallen mag je niet alleen liegen, maar ben je verplicht om te liegen als het de islam ten goede komt. De vraag of de islam en democratie samengaan is waarschijnlijk de belangrijkste vraag waarmee Zweden heeft te kampen in deze moderne tijd. Als de islam niet verenigbaar is met de democratie, terwijl het aantal moslims in Zweden met de week groeit, dan is Zweden als democratisch land binnenkort niet meer dan een herinnering. Met hun goedhartige begeerte om te includeren, dus alles erbij te trekken, en om de vrijheid van godsdienst te verdedigen en niet te discrimineren jegens ongelijk welke groep, zijn Zweedse politici een gemakkelijke prooi voor de islamieten met een antidemocratische agenda. De islam heeft zijn eigen rechtssysteem, gebouwd op de goddelijke wet, de sharia. Er geldt een verbod op enige vorm van kritiek op de islam en bestaat uit wetten die vrijwel alles in het leven van de mens bepalen. Bovendien lijkt er geen interesse te bestaan voor het deel van de nieuwkomers die deze tradities hebben opgegeven voor de tradities van het Westen. Het feit dat alle politieke partijen islamitische vertegenwoordigers hebben, behalve de Zweedse Democraten, die staan kritisch tegenover immigratie, zou ertoe kunnen leiden dat mensen denken dat als er moslims werkzaam zijn binnen ons democratisch bestel, dat zij toch democraten zouden moeten zijn. Toch maken Zweedse imams er geen geheim van dat in de islam politiek en religie takken zijn van dezelfde boom. Als je een imam belt en zegt dat je een Zweed bent die moe is van het opvolgen van de regels van de Zweedse kerk over politieke kwesties en dat je hebt nagedacht over het converteren naar de islam, dan zou je imam Ali van het Islamitisch Cultureel Centrum in Lund kunnen horen zeggen: nee, je kunt de politiek niet uit de islam halen. Het maakt deel uit van onze godsdienst. De islam is een compleet systeem dat mensen nodig hebben. Natuurlijk is het zo dat als je kritiek hebt op de islam vanwege de samenvoeging van politiek en religie, zul je niet zulke antwoorden krijgen. Wie denkt dat deze openhartige imams verkeerd begrepen worden, kan de officiële standpunten over dit onderwerp bestuderen. Neem bijvoorbeeld fatwa nummer 07.166, dat getiteld is Uitspraak over democratie en verkiezingen en deel uitmaken van dit systeem. Hierin schrijft de Sheikh Muhammad Sa'ali al-Munajjid, een van de meest gerespecteerde wetenschappers, in de Soenitische islam het volgende. Ten eerste komt Allah alle lof toe. Democratie is een systeem dat door mensen is bedacht en betekent dat de heerschappij over mensen door mensen is en dus in strijd met de islam, omdat het heersen aan Allah, de Allerhoogste, de Almachtige, is voorbehouden en het is niet toegestaan wetgevende macht te geven aan mensen ongeacht wie hij is. Zijn fatwa nummer 98134 luidt Concept van de democratie in de islam. En die zegt het volgende. Democratie is een systeem dat in strijd is met de islam, want het geeft de kracht van de wetgeving aan mensen of aan degenen die hen vertegenwoordigen, tussen haakjes zoals leden van het parlement. Op basis daarvan wordt de democratische wetgevende macht gegeven aan iemand anders dan Allah. Mag hij worden verheven? Het is veel meer gegeven aan de mensen en hun plaatsvervangers en waar het om gaat is niet hun consensus, maar die van de meerderheid. Dus waarmee de meerderheid het eens is, worden het wetten die bindend zijn voor het land, ook al gaat dat in tegen de logica, godsdienstonderwijs of gezond verstand. In deze systemen is wetgeving vastgelegd waardoor abortus, homohuwelijk en woekerrente legaal zijn. De besluiten uit de sharia's zijn afgeschaft en ook ontucht, overspel en het drinken van alcohol is toegestaan. In feite is dit systeem in strijd met de islam en met zijn volgelingen. In fatwa nummer 111.898 antwoordt hij op de vraag of het is toegestaan om deel te nemen aan niet-islamitische democratische verkiezingen. Zijn antwoord: de moslimdeelnemers moeten daarbij de bedoeling hebben om de belangen van de moslims te dienen en het slechte en het kwade van hen te weren. De moslimdeelnemers moeten bedenken dat het zeer waarschijnlijk is dat hun deelname positieve effecten heeft op de moslimbevolking van het land, zoals het ondersteunen van hun positie, het overbrengen van hun verzoeken aan de besluitvormers en degenen die de leiding hebben over het land, en ook het beschermen van hun religieuze en wereldse belangen. Deelname van moslims in zulke verkiezingen mag niet leiden tot het verwaarlozen van hun religieuze plichten. In fatwa nummer 178354 wordt de sheikh gevraagd: wat is de regelgeving op degene die de moslims lastert en de kuffar, ongelovigen, prijst en zelfs een van hen wil worden? Hij antwoordt daarop: Allah, mogen hij verhoogd worden, heeft zijn gelovige dienaren de opdracht gegeven om elkaar lief te hebben en elkaar als vrienden te accepteren. En hij heeft hen de opdracht gegeven om hun vijanden te haten en hen met vijandschap te benaderen omwille van Allah. Hij heeft verklaard dat vriendschap alleen kan plaatsvinden tussen gelovigen en dat er vijandschap is tussen hen en de kafirs, ongelovigen. Hen verloochenen is één van de basisprincipes van hun religie, de islam, en is onderdeel van het perfectioneren van hun religieuze betrokkenheid. Er zijn in die zin heel veel versen, hadiths en de opmerkingen van de eerste generatie. De islam combineert religie en politiek met de visie om de politiek te gebruiken om de religie te bevorderen. En verder zijn deze opvattingen, die duidelijk worden vermeld, totaal vreemd voor Zweedse politici. Misschien is dit de reden dat de Turks geboren moslim Mehmet Kaplan minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling kon worden en al die tijd schouder aan schouder werkte met islamieten van de Turkse groepen Milli Görüs en de neofascisten van de Grijze Wolven. Hij was ervan overtuigd dat niemand ooit naar zijn motieven zou vragen of zijn motivatie in twijfel zou trekken, omdat vragen over zulke allianties, zulke verbindingen, zouden worden beschouwd als islamofobisch. Toen foto's van hem en zijn omgang met deze groepen werden gelekt naar de media, kwam er ook een videoclip van Kaplan boven water, waarin hij het optreden van Israël tegen de Palestijnen vergelijkt met de behandeling van de Joden door Nazi-Duitsland. Met die opmerking in 2016 ging hij over de grens van wat een moslim mag zeggen en doen in Zweden. In Zweden is het zeer belangrijk om de Holocaust niet ter discussie te stellen. Afkeuring is voor velen mogelijk als een verrassing gekomen omdat het Israëlbeleid van Zweden door minister Margot Wallström van Buitenlandse Zaken als uiterst kritisch wordt beschouwd. Die kritiek van Wallström en de regering op Israël vloeit hoofdzakelijk voort uit het gegeven dat Israël de sterkere partij is in het conflict met de Palestijnen. Maar niet de erkenning in het grotere conflict van de voortdurende dreiging van de Arabieren voor genocide tegen Israël en de Joden. Mehmet Kaplans opmerking dwong hem om af te treden. Maar ach, iedereen die denkt dat deze affaire met Kaplan zou leiden tot een discussie over de rol van de islam in de Zweedse politiek, vergist zich. Tot dusver blijkt uit niets in het publieke debat dat de Zweedse politici serieus stappen ondernemen om te zoeken naar mogelijk onderliggende agenda bij islamitische politici. Zoals bijvoorbeeld dat ze bezig zijn om de islam in Zweden te verspreiden, zoals Sheikh Mohammed Saali al-Munajjid daartoe aanmoedigt. Dergelijke fatwa's zijn te vinden in zijn vraag- en antwoordsessies, een van 's werelds meest populaire websites over de islam. Mehmet Kaplan was nog maar net afgetreden toen in de Groene Partij het volgende schandaal zich aankondigde. Yasri Khan, voorzitter van de Zweedse Moslims voor Vrede en Gerechtigheid, was ook een kandidaat lid voor het dagelijks bestuur van de Groene Partij. In een nieuwsbericht over de Zweedse TV4 keken kijkers met verbazing toen Kan weigerde de hand van de vrouwelijke verslaggever te schudden. Was de man die hiervoor verantwoordelijk is echt een goede vertegenwoordiger voor de feministische Groene Partij? Toen Gustav Fridolin, de woordvoerder van de Groene Partij, Gaans actie probeerde uit te leggen en waarom hij aanbevolen was voor het dagelijks bestuur van de partij, maakte hij het alleen maar erger. In een ochtendshow op tv zei Fridolin dat hij niet begreep waarom vrouwen zich zo beledigd voelden door iemand die hen weigert handen te schudden. Diezelfde avond verontschuldigde Fridolin zich voor deze verontschuldiging. De Groene Partij zou wel eens de gemakkelijkste partij kunnen zijn waarin moslims kunnen toetreden. De partij lijkt vooral dol te zijn op de fysieke diversiteit en lijkt bereid te zijn om gewoon iedereen die niet op een etnische Zweed lijkt te willen accepteren. Kennelijk heeft de Groene Partij nooit rekening gehouden met het Zweedse volk, met inbegrip van hun eigen kiezers, die een totaal andere kijk hebben op religie, politiek en op gelijkheid van geslacht bij het handschudden. Na deze schandalen waarschuwde wetenschapper Lars Nikander van de Zweedse Militaire Academie in de krant Aftonbladet dat de Groene Partij geïnfiltreerd zou kunnen zijn door moslims. Hij zegt: ik zie sterke overeenkomsten met de manier waarop de Sovjet-Unie handelde tijdens de Koude Oorlog toen het probeerde te infiltreren in verschillende democratische partijen. Deze methoden zijn vergelijkbaar met wat we vandaag de dag zien met mensen die dicht bij de Islamitische Partij, de Moslimbroederschap, staan. Die het blijkbaar voor elkaar gekregen hebben om een sterke positie binnen de Groene Partij te verkrijgen. Een paar dagen later vertelde de sociaal-democratische politica Nalin Pegul, een Koerdische moslim, aan de publieke omroep Sveriges Television dat zij gelooft dat er bij de Groene Partij schering en inslag is met moslims. De Groene Partij is een lange tijd uitgegroeid tot een omgeving waar veel moslims bij betrokken zijn. Dat is de partij waar ze het sterkst en meest succesvol zijn geweest. Ze zei ook dat van alle partijen die aan moslims zijn blootgesteld, de Groene Partij het zwaarst getroffen is. Ze zegt hierover: de moslims in de Groene Partij zijn de uitvoerende leden van de partij. Je ziet ze in stadhuizen in het hele land, in de regionale adviesraden, en ze hebben vrienden op kantoren van de regering die hun problemen erdoor drukken om ervoor te zorgen dat hun organisaties veel geld krijgen. De kernvraag is welke les de Zweedse politici mogelijk hebben geleerd over de islamitische ontdekkingen dit voorjaar. Als Zweden wil overleven als een seculiere democratie, dan moeten alle politici begrijpen wat de islam eigenlijk is. Het feit dat er democratische moslims zijn, wil niet zeggen dat de islam zelf samengaat met de democratie. Individuele moslims kunnen onderscheid tussen politiek en religie maken, maar dit betekent niet dat de islam dit onderscheid aanvaardt. Vraag is welke kant democratische moslims kiezen wanneer de islam nog meer invloed heeft gekregen in Zweden. Zullen ze opkomen voor de Zweedse democratie als dat betekent dat ze openlijk moeten ingaan tegen de leerstellingen van de islam? In 2009, het jaar voor de Zweedse Democratische Partij werd ingevoerd in het parlement, publiceerde de partijleider Jimmy Åkesson een opiniestuk in de krant Aftonbladet en kopte in met: de moslims zijn de grootste buitenlandse bedreiging. Dit is de reden dat de huidige multiculturele Zweedse macht zo blind is voor de gevaren van de moslims en islamisering. Het vermoeden is dat de moslims niets liever willen dan zich aanpassen aan een westerse manier van leven en westerse waarden en dat de islam in wezen dezelfde is als het christendom met als enige verschil dat moslims een andere naam hebben voor God. Daarom bestaat het vermoeden ook dat de islam kan worden getemd op dezelfde manier als seculiere krachten ook het Europese christendom hebben getemd en het hebben verbannen naar de privésfeer. Åkesson schreef verder dat de islam de Zweedse samenleving in veel hogere mate heeft beïnvloed dan de Zweedse samenleving heeft gedaan met de islam. Hij maakte een lijst van een aantal gebieden waar de islam impact heeft gehad. Mensen die de islam belachelijk hebben gemaakt worden gedwongen om onder continu bescherming van de politie te leven. Islamitische terroristische organisaties worden steeds sterker. Moslimvertegenwoordigers eisen invoering van de sharia. Geld van de belastingbetaler wordt besteed aan het besnijden van babyjongens. Openbare zwembaden moeten gescheiden worden voor mannen en vrouwen. De vraag naar halalvlees bij supermarkten neemt sterk toe, terwijl scholen niet langer varkensvlees mogen opdienen. Enzovoort. Zelfs de Zweedse democraten is het niet opgevallen dat de islam steeds meer politieke invloed opeist. partijleider Jimmy Akerson vroeg zich af hoe de situatie er over een paar decennia uit zal zien. Als de moslimbevolking is vermenigvuldigd en steden als Malmö dan zeer waarschijnlijk een moslimmeerderheid hebben. Hij besloot het opiniestuk met de belofte. De multiculturele machten in onze samenleving kunnen de toekomst wellicht zien als een kleurrijke, interessante verandering voor Zweden. En Europa zal meestal ontkennen dat er ooit een Zweed of Europeaan is geweest. Als Zweedse democraat zie ik dit als onze grootste buitenlandse dreiging sinds de Tweede Wereldoorlog. En beloof ik er alles aan te zullen doen wat er in mijn macht ligt om deze trend te keren als we volgend jaar naar de stembus gaan. Akersons artikel ontlokte een storm van kritiek. Leden van de gevestigde orde bezwoeren dat ze nog nooit zoiets verachtelijks hadden gelezen en het artikel werd ingediend bij de minister van Justitie als verdachte haatrede. Echter, de huidige kanselier Göran Lamberts besloot om niet een onderzoek in deze zaak te openen. Hij merkte op dat de wet het mogelijk maakt om kritiek te hebben op etnische groepen of op omstandigheden met betrekking tot die groepen. Er is geen spoor van twijfel dat dit niet de grens van crimineel gedrag overschrijdt. U mag van alles zeggen, zelfs als het beledigend is of vervelend en in vele opzichten zelfs impopulair kan worden beschouwd. Maar dat hoort nu eenmaal bij de vrijheid van meningsuiting. 7 jaren zijn verstreken. De moslimbevolking van Zweden nadert het aantal van 1 miljoen. Op 9,8 miljoen inwoners. Maar zelfs de Zweedse democraten ervaren geen noemenswaardige dreiging van de islam. Maar of het nu de onwil is van politici om van een dreiging te spreken en voortkomt uit onwetendheid of angst, het geeft hen geen pas om een vraag te beantwoorden door het ophangen van de telefoon. Het zijn de politici die het land hebben laten volstromen met moslims en de Zweedse inwoners hebben het recht om de gevolgen ervan te kennen. Bovendien hebben ze het recht om te eisen dat de politiek weet wat de gevolgen van hun beslissingen zijn voor de Zweden die seculier zijn en van hun democratie houden. Woedeuitbarsting over het wissen van delen uit officiële video's met betrekking tot leugens van de Obama-regering over de nucleaire deal met Iran. En dat is de kop van het volgende artikel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten wordt geconfronteerd met een golf van kritiek nadat een woordvoerder had bevestigd dat iemand binnen de afdeling een weloverwogen verzoek had gedaan voor het wissen van een deel van een officiële video waarin de regering van Obama journalisten misleidt over de nucleaire deal met Iran. John Kirby, woordvoerder van het ministerie, gaf woensdag toe aan verslaggevers dat de ontbrekende beelden van de persvoorlichting in december 2013 niet het gevolg waren van een technisch probleem. Tijdens de voorlichting in 2013 bevestigde de toenmalige voorlichter Jen Psaki aan James Rosen van Fox News dat eerdere beweringen van rechtstreekse geheime besprekingen tussen de VS en Iran, die in februari 2013 werden ontkend door de toenmalige woordvoerder Victoria Nuland, toch waar waren. Er zijn momenten waarop de privacy van diplomatie nodig is om vooruitgang te boeken. Dit is daar een goed voorbeeld van, zei Psaki ten aanzien van deze onregelmatigheden. Fox News ontdekte eerder deze maand dat deze uitwisseling was aangepast in de officiële archiefbeelden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder 8 minuten van opmerkingen en aanwezige vragen over de Iran-deal. Ambtenaren suggereerden dat er een storing had plaatsgevonden. Kirby zei woensdag dat het ministerie van Buitenlandse Zaken nadien de zaak had onderzocht en had geconstateerd dat op dezelfde dag als de voorlichting een video-editor een telefoontje kreeg van een functionaris van het ministerie van Algemene Zaken met een speciaal verzoek om dat deel van de voorlichting onder embargo te plaatsen. Er zal geen nader onderzoek plaatsvinden, zei hij, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken er geen zaak meer in ziet. Op donderdag stuurde John Kerry van het Huis van Afgevaardigden een brief aan de staatssecretaris met het verzoek voor de volledige lengte van de in december 2013 gehouden persvoorlichting, evenals alle documenten die nodig zijn om alle namen en functies van de persoon of personen die het verzoek kregen om bewust videobeelden te verwijderen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot 8 juni 17 uur de tijd om te voldoen aan de verzoeken van deze commissie van afgevaardigden. Op vrijdag stuurde congreslid Ed Royce, voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, een brief aan Steve Linick, inspecteur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, om een onderzoek naar het incident te starten. Royce schreef: "Het rommelen met deze video heeft de missie van het ministerie van Algemene Zaken ondermijnd in het tijdig communiceren van accurate informatie met als doel het bevorderen van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Dit is des te meer verontrustend omdat de betreffende video enorme gevolgschade veroorzaakt in de nucleaire onderhandelingen met de Islamitische Republiek Iran. Jack Tapper van de CNN wijdde een deel van zijn show op donderdagavond aan het openbaren van dit schandaal, waarin hij scherpe kritiek heeft geuit op de regering van Obama en beschuldigt het Witte Huis van liegen tegen het publiek op 3 afzonderlijke, maar inhoudelijke zaken. Er was eerst gelogen over de geheime besprekingen tussen Iran en de regering van Obama. We noemen die leugen leugen nummer 1. Nu heeft Jen Psaki later in het jaar 2013 leugen nummer 1 erkend. Maar toen heeft iemand die erkenning verwijderd uit de officiële video. Laten we dat verwijderen uit de officiële videoopname leugen nummer 2 noemen. En 3 weken geleden werd er opnieuw tegen ons gelogen door te ontkennen dat de video-inhoud was aangepast. Laten we die leugen nummer 3 noemen. Tapper zei dat er zoveel vragen waren over deze 3 leugens, met inbegrip van de vraag of de eerste leugen iets te maken had met het opgedrongen verhaal van de regering van Obama om de Iran-deal op die manier aan het publiek te verkopen. Net zoals het publiek recht heeft op de waarheid, hebben we het recht om te weten wie ons heeft voorgelogen en waarom, zei Tapper. Het aanpassen van de video is als het wissen van een openbaar verslag en zal bij elke Amerikaan tot verontwaardiging leiden. Een hoge ambtenaar van een in Washington D.C. gevestigde organisatie die betrokken is bij het debat over de Iran-deal sprak vrijdag met The Allgemeiner en zei nu dat wordt geprobeerd de aanvankelijke ontmaskering van de regering te verhullen. En dat is het creëren van een nieuw probleem. De regering van Obama heeft het Amerikaanse volk, de journalisten en wetgevers misleid over de omvang van de Amerikaanse concessies en over wat de Iraniërs verplicht waren te doen als onderdeel van de deal, zei hij. Ze overdreven de Iraanse concessies en bagatelliseerden de Amerikaanse. De regering hoopte echter dat de Iraniërs tenminste een jaar of 2 het spelletje zouden meespelen, zonder het openbaar worden van hun oneerlijkheid. Echter, de Iraniërs weigerden om mee te spelen, omdat ze eigenlijk onbuigzaam zijn en willen de Amerikaanse belangen ondermijnen. Volgens een woordvoerder is het uitwisselschandaal nu onderdeel van een groter netwerk van leugens van de regering van Obama met betrekking tot de nucleaire deal. De regering heeft gelogen. Het is wat het is. En nu probeert ze het onder het kleed te vegen. En daarom moeten ze weer liegen over wat er onder het kleed ligt, aldus de bron aan The Allgemeiner. De beelden van de opmerkingen van Psaki werpen een nieuw licht op de betekenis van een artikel dat vorige maand in een magazine van de New York Times het profiel schetste van Ben Rhodes, de plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur. In dit artikel schepte hij op over de misleiding van het Amerikaanse volk om op die manier steun te verzamelen voor de Iran-deal. Rhodes onthulde hoe hij een soort echo had gecreëerd bij jonge ontvankelijke journalisten en politieke experts om het verhaal van de regering over de nucleaire deal te verkopen met inbegrip van onjuiste en misleidende claims. En met het tot stand komen van de nucleaire deal met Iran, een land dat door Israël wordt ervaren als haar meest gevaarlijke vijand, is de geest uit de fles. En wij, die achter Israël staan, maken ons geen illusies over welke geest we het dan hebben. Maar Israël, let goed op, heeft een machtige bondgenoot en dat is de Almachtige. En nog even terugkomend op het bericht van zojuist over de leugens van de Obama-regering. Ik moest ineens weer even denken aan het artikel wat ik daarvoor heb behandeld. Namelijk dat bericht over de islamisering van Zweden. En daarin viel mij een tekst op die ik ook weer terug zag komen in de regering van Obama. Die gelogen heeft over de inhoud en de consequenties van de deal met Iran. En nu weten we allemaal dat Obama een moslim is. En als ik dan het vorige bericht er even bijhaal over de islamisering van Zweden, daar staat deze zin in. In sommige gevallen mag je niet alleen liegen, maar ben je verplicht om te liegen als het de islam ten goede komt. Waarvan akte. Ik hoop maar dat ik op de openingszin van mijn volgende bericht niet al te veel commentaar krijg. Want ik wil namelijk een speciaal woord van dank richten aan de BDS. En u zult zich afvragen, wat een dankwoord aan de boycott, desinvestering en sanctiebeweging die specifiek op Israël is gericht. Ja, ik wil een buitengewoon woord van dank richten aan de BDS. En waarom? Nou, daarover gaat het volgende bericht. Buitenlandse investeringen in Israël zijn verdrievoudigd sinds de BDS is opgericht. Als klap in het gezicht voor de boycott, desinvestering en sancties, BDS-beweging, zijn buitenlandse investeringen in Israël toegenomen, ondanks de inspanningen om de Joodse staat internationaal te isoleren. Volgens Bloomberg zijn buitenlandse investeringen sinds 2005, toen de BDS werd opgericht, bijna verdrievoudigd en bereikte vorig jaar een recordhoogte van $285.120.000. Ja, voorstanders van BDS variëren van degenen die het oneens zijn met het veiligheidsbeleid van Israël voor degenen die het recht van de Joodse staat ontkennen. Onder deze beroemdheden ook Stephen Hawking, die in 2013 weigerde om een conferentie in Jeruzalem bij te wonen, en Lauryn Hill, die haar geplande concert in 2015 annuleerde. De beweging beweert ook dat het internationaal groeit en dat Israël de BDS heeft erkend als een strategische bedreiging. Echter, de Israëlische economie is tot dusver niet geschaad. We hebben geen problemen met buitenlandse investeringen in Israël. Integendeel, vertelde Yoel Naveh in een interview aan Bloomberg. Hij is hoofdeconoom bij het Israëlische ministerie van Financiën. Hoewel de economische groei in Israël wat achterloopt, ligt het groeipercentage nog steeds voor op dat van andere landen, namelijk op zo'n 2,8%. En dat terwijl voor de VS en de EU de groeicijfers op zo'n 1,8% blijven steken. Volgens het Israëlische Instituut voor Export en Internationale Samenwerking groeit de industriële high-tech export van Israël met 13% ten opzichte van het jaar ervoor tot $23,7 miljard in 2015. Intussen is de Israëlische Blue Star Global Index, een graadmeter van wereldwijd genoteerde Israëlische bedrijven, verdubbeld in het afgelopen decennium. Daarbovenop hebben Israëlische start-ups, nieuwe bedrijven, vorig jaar $3,76 miljard opgehaald bij buitenlandse investeerders. En daarnaast nog eens $5,89 miljard stroomde binnen via buitenlandse acquisities door Israëlische bedrijven. BDS-leden zijn niet bezorgd over de economische gezondheid van Israël. BDS werkt gewoon niet, zegt Omar Barghouti. Omar is medeoprichter van de Israëlische campagne die, zo zegt hij, via de belangrijkste stromingen veel beter werkt in de verspreiding ervan dan we hadden verwacht en ook nog eens veel sneller is. De impact van BDS, voegde hij aan toe, ligt meer in een indirect aanwezig psychologische impact op het algemene gevoel van de Israëli's dat het land steeds meer wordt geïsoleerd van de wereld. Het is dus een gevoel dat niet bevestigd wordt door de realiteit. Veel beleggers zijn echter meer bezig met het kiezen van activa die een gezonde winst zullen opleveren binnen de grenzen van de wet. Als die activa in Israël gevonden worden, dan is dat de plek waar ze zullen investeren. En weet u waar ik nou aan moet denken? Ik moet ineens denken aan Jesaja 54 vers 17 en daar staat het volgende. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd zal niets uitrichten en elke tong die in het gericht tegen u opstaat zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heere en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Netanyahu, wij willen vrede, maar zullen Jeruzalem niet verdelen. Met het oog op het praatje in Parijs zei de premier dat vooruitgang niet zal worden geboekt door middel van internationale voorschriften en beweert dat de weg naar vrede, zolang Abbas nog aan het roer staat, erg lang zal zijn. Premier Benjamin Netanyahu zei zondag dat de Israëlische hoofdstad Jeruzalem nooit meer zal worden verdeeld, terwijl hij ook de inzet voor het vernieuwen van de vredesbesprekingen met de Palestijnen herhaalt, die in elk vredesakkoord Oost-Jeruzalem willen zien als de hoofdstad van de toekomstige Palestijnse staat. In zijn toespraak op de jaarlijkse dag van Jeruzalem-ceremonie werd gemarkeerd dat het 49 jaar geleden is dat het oostelijk deel van de stad en ook de oude stad in de Zesdaagse Oorlog werden ingenomen en herenigd. Netanyahu zei dat Jeruzalem zo zijn problemen kent, maar dat ze nooit meer zullen terugkeren naar de realiteit van een verdeelde en verwonde stad. We zijn in Jeruzalem omdat we er recht op hebben en niet vanwege liefdadigheid. En we zullen ons blijven inzetten om de stad voor al haar inwoners verder te ontwikkelen, zei hij tijdens de ceremonie op Ammunition Hill. De Zesdaagse Oorlog in 1967 was een reddingsoperatie om een existentiële dreiging weg te nemen, zei Netanyahu. Eraan toevoegend dat het telkens weer is bewezen dat de beste garantie voor ons vervolgde bestaan onze aanwezigheid hier is. En onze mogelijkheid om onszelf te verdedigen en zo te zorgen voor de veiligheid van Israël. Terwijl hij de recente vredesconferentie in Parijs van vorige week vrijdag op de hak neemt, die gericht was op het bepalen van de voorwaarden voor het stimuleren van gesprekken, zei Netanyahu dat vrede haalbaar was door middel van rechtstreekse onderhandelingen tussen de twee partijen en niet door opgelegde internationale voorschriften. Dergelijke inspanningen brengen ons verder van de vrede, zei Netanyahu, en dragen bij aan het verstarren van de houding van de Palestijnen. Dan haalde hij zijn kritiek die hij al eerder had geuit op een eerdere conferentie. Een van de namen van Jeruzalem is Stad van de Vrede. De staat Israël wil vrede. Ik wil vrede. En ik zou graag het vredesproces herstarten opdat we bereiken, ging hij verder. Eraan toevoegend dat dit kan worden bereikt door middel van gesprekken met de landen in de regio en nadat onze buren Israël erkennen als de staat van het Joodse volk. In kritiek gericht op de Palestijnen en de Palestijnse autoriteit onder leiding van president Mahmoud Abbas, zei Netanyahu dat het nog een lange weg naar vrede is omwille van degenen die weigeren Israël te erkennen als de Joodse staat en ook de link van het Joodse volk met Jeruzalem ontkennen en de Tempelberg veranderen in een locatie van religieuze oproer. Israël heeft herhaaldelijk Abbas beschuldigd van het niet veroordelen van de golf van Palestijnse aanslagen op Israëlische burgers en veiligheidstroepen die medio september uitbraken in het middelpunt van de spanning rond de Tempelberg en zegt dat de Palestijnse autoriteit de leiding heeft in het aanzetten tot geweld tegen Israël. Palestijnen vrezen dat Israël bezig is om de bestaande regels op dit grondgebied aan te passen waardoor Joden en andere niet-moslims toegang hebben, hoewel niet om daar te bidden. Een beschuldiging die Netanyahu herhaaldelijk heeft ontkend. Eerder op de dag bracht Abbas de gelegenheid in herinnering die in de Arabische wereld bekend staat als de Nakba, of tegenslag, door te zeggen dat de Palestijnen met niet minder genoegen zullen nemen dan een volledige terugtrekking tot de grenslijnen van juni 1967 en met Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat. President Reuven Rivlin zei op gematigde toon op de ceremonie van de Dag van Jeruzalem dat Arabieren en Joden voorbestemd zijn om samen te leven in deze stad en dat als iedereen dat zou erkennen, Jeruzalem niet alleen een stad van het verleden zou zijn, maar een stad van hoop en een stad van de toekomst. We moeten niet vergeten dat Jeruzalem in zijn geheel een microcosmos is van de Israëlische samenleving en heeft als nationale missie om alle gemeenschappen en stammen bij elkaar te brengen, aldus de president. De president en de minister-president spraken zondag te midden van aanwezige spanningen rond de jaarlijkse parade door de oude stad op de Dag van Jeruzalem, waarbij duizenden Israëlische Joden door de islamitische wijk wandelen en met Israëlische vlaggen zwaaien, waarbij sommige nationalistische leuzen skanderen. In de afgelopen jaren zijn verschillende botsingen geregistreerd, maar het evenement van zondag eindigde vreedzaam. Het zal u niet zijn ontgaan dat afgelopen week Joden wereldwijd het Shavuot, het Pinkster, hebben gevierd. En Christen voor Israël heeft daar een prachtig artikel aan gewijd. Dat is geschreven door rabbijnmeester Dr. Anders R. Evers. En dat gaat over de symboliek van de Shavuot. Op Shavuot 2448 na de schepping kregen wij de Torah. Dat was 3328 jaar geleden. We leven nu in het Joodse jaar 5776. Shavuot is een feest vol symboliek. De Yom Tov, feestdag van Shavuot, heeft vele namen. 1. Zo noemen de Talmudgeleerden Shavuot Atzeret, slotfeest, omdat Shavuot het slot en de bekroning vormt van de Exodus uit Egypte. De Torah noemt Shavuot het oogstfeest, omdat er in de periode van Shavuot tarwe wordt geoogst in Israël. En 3. Doorgaans vertalen wij Shavuot in het Nederlands met de term wekenfeest. Een aanduiding voor het feit dat wij vanaf de tweede dag Pesach 49 dagen tellen en dan Shavuot vieren. In de Torah heeft Shavuot geen vastgestelde datum. Tijdens Shavuot in het jaar 2448 na de schepping verbond het Joodse volk zich voor eeuwig aan Hashem, aan God, en beloofde Hashem het Joodse volk niet te verruilen voor een andere natie. Rabbi Chaim ibn Attar, hij leefde van 1696 tot 1743, meent daarom ook dat het wetgevingsfeest in plaats van Shavuot, wekenfeest, eigenlijk Shavuot, feest van de gelofte, zou moeten heten. Omdat God en het Joodse volk elkaar als het ware eeuwige trouw beloofden. Op Pesach hebben we matzes en vier beker zwijn. Op Sukkot kennen we de lulaf, de plantenbundel. En de sukkah, de loofhut. Shavuot komt er wat bekijkt vanaf. Gedurende dit korte feest gelden er geen speciale mitzvot, geboden, die het specifieke karakter van dit feest benadrukken. Niettemin zijn in de loop der eeuwen op Shavuot vele minhagim, gewoonten, in zwang geraakt. Minhagim nemen binnen het Joodse volk als traditie van de voorvaderen een bijzondere plaats in. Vrijwel alle minhagim, gewoonten, bevatten een diepere, al dan niet mystieke achtergrond. Vaak brengen deze gewoonten een diepere betekenis van een voorschrift uit de Torah naar voren. Minhagim werden op eigen aandrang van het Joodse volk ingevoerd. Misschien nemen de Minhagim daarom ook zo een vooraanstaande plaats in op Shavuot. In de Minhagim toont het Joodse volk dat zij het niet laat bij een slaafse navolging van de van boven opgelegde regels. In de Minhagim tonen wij dat wij bereid zijn in de traditie te leven en deze te willen uitbouwen. Minhagim tonen een werkelijke interesse in wat eens in een lang vervlogen verleden aan onze voorouders werd meegedeeld. De openbaring op de berg Sinaï was voornamelijk, zoals dit in de mystieke literatuur heet, een actie van boven. De Minhag plaatst de zelfwerkzaamheid van het Joodse volk op de voorgrond. Een reactie van de mens op aarde op de openbaring op de berg Sinaï. Zo is het ook een Minhag om op Shavuot melkgerechten te eten waarbij de kaaskoek niet mag ontbreken. Deze Minhag bevat een diepe symboliek met allerlei toespelingen op de gebeurtenissen die voorafgingen aan de gaven van de Torah. 1. Zo is de getallenwaarde van het woord galaf, melk, 40 als toespeling op de 40 dagen die Moshe doorbracht op de berg Sinaï. 2. Er is ook een andere reden. Tot het geven van de Torah aten de Joden niet kosher geslachte dieren. Als gevolg hiervan was hun vleesservies en bestek, trevi, niet kosher geworden. Er bleef hen geen andere keus dan melkgerechten te eten. 3. Sefer Matamim geeft een derde reden op. Op 6 Sivan, de huidige Joodse datum van Shavuot, werd Moshe door de Egyptische prinses Batja, een dochter van de farao, uit de Nijl gered. Moshe weigerde bij Egyptische zoogmoeders te drinken. Hij wilde alleen drinken bij zijn moeder Jochebed. Een andere minhag gewoonte wil dat wij de shul, synagoge, op Shavuot met bloemen en planten versieren. Ook weer een minhag met een diepere betekenis. 1. Zo willen sommigen hierin een toespeling zien op het oeveriet waarin Moshe door zijn moeder verstopt werd. Moshe werd geboren op 7 Adar. Zijn moeder kon hem 3 maanden lang thuis verborgen houden voor de Egyptische soldaten. Op 6 Sivan, dezelfde datum waarop 80 jaar later de Torah zou worden gegeven, legde zij hem in de Nijl. 2. Anderen zien hierin een herinnering aan de berg Sinaï die toentertijd met groen bedekt was. 3. Sommigen zien deze minhag aangeduid in de Midrash, achtergrondverklaring, die het grote belang van de Torah-wetgeving voor het wereldgebeuren benadrukt. Het kan vergeleken worden met een koning die een siertuin aanlegde. Enige tijd later bleek zijn tuin overwoekerd door doornen en distels. De koning stond op het punt om de tuin weer om te ploegen, maar op het laatste moment ontdekte hij een schitterende roos. Hij zei toen, ten behoeve van deze bloem zal de tuin gered worden. De tuin is de wereld die God had geschapen. De doornen en distels waren de verdorvenen der aarde en de roos is de Torah. In deze midrash wordt de hoop uitgesproken dat de Torah de mensheid van slechts zal behoeden. Ter herinnering daaraan wordt de shul versierd met planten en bloemen. En dat was het voor vandaag in Frontline Israël. Heel veel nieuws. Ik hoop dat u het interessant vond, dat u er wat mee kunt, dat u ook het zult doorgeven aan anderen van let goed op wat hier gebeurt. En laten we Israël vooral blijven zegenen, want het is het volk van God. We zijn ermee verbonden, onlosmakelijk. En we zullen uitzien naar dat moment dat de voeten van de Messias zullen staan op de Olijfberg. En de hele wereld zal zeggen, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Voor nu wens ik u God zegen en bovenal zijn shalom. Tot zover Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Shut radioisrael.nl. Het is nu 10